لا بيلا ليلا رها دينا حبوصة أسي أويلا حونا قونا حيزر يو لغوش صحينا يوخي عطويلا بيزا موحو حيزر بو دا طوزة بيحتنا حسينا بيحتنا أساحو جيرجا بيخنا مليخة مليخة ببيزا مش مليخة قاجسو يلجوحو يشتو إرسي بيلا لو مليخة مليخة Мила тырю сидза болса, милаю да вахахо Волши деза, волши долса, бахо елча да харо Бути аса отцу чога, это йогуш кучасо Пестина кучат док хазарца, мял йогучу сирено Хосу на пелина, саху на пелина Хэй ты, и захуна Малеха, малеха, тебе замуж малеха Хачасо елчухо, ешто и себе лало Мял еха, мял еха, отца сайдык чоху бехаш Яхаса коломбу, цена чога резаю Пелина, саху на пелина, хей пи, и захуна Малеха, малеха, любви замуж малеха Хачасо, елчухо, ешто и себе лало Мял еха, мял еха, отца сайдык чоху бехаш Яхаса, коломбу, цена чога резаю Малеха, малеха, любви замуж малеха Елчухо, ешто и себе лало Мял еха, отца сайдык чоху бехаш Яхаса,